हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा, वो तो है अलबेला। अपने जहान से उसके भी दिल की कभी समझते कहां से, जाना है जिसे पत्थर, हीरा है वो तो हीरा, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा, वो तो है अलबेला। हजारों में अकेला, वो तो है अलबेला। बंसी को लकड़ी सदा समझा कि ये तुम, पर उसके नगमों की धुन कहां सुन सके तुम।